Розділ 27. Дорога пригоду несе, з її приповідок. Гроші лихо, але ще більше лихо, яких нема. Розкажу вам, яку я пригоду мала з грішми. Петро Сперечанський, наш Лужка, з Михасем Яськівим стояли коло кладки та й собі говорили. Сперечанський йшов пішки до Яловичан і казав, що сумно самому йти, коли компанії нема. Михась поспівчував йому. Сперечанський постояв трохи і пішов. А тут я наманулася зі старими серпами. Михась склав долоню в трубку, кричить: «Сперечанський! Сперечанський, почекайте! Йде Марія Марчачка серпи зубити!» Але вода так там шуміла, що нічого не чути. Михась підбіг, зупинив Сперечанського, а той каже: «Ей, вона буде мовчати, а я мушу те слухати, але найдобро псові муха». І питає мене: «Щось, Марії, будемо балакати чи мовчати?» А я стала розказувати йому одну книжку про гетьмана Івана Мазепу, що син Іван читав, а я слухала. І на цілу дорогу вистачило нам тої книжки. В Яловичанах ми підходимо до коваля Жука, а Сперечанський питає: «Дорога де?» І пальцем помахує на мене: «Дивися, як ти мене залишиш у місці, то абес попри мою хату не ходила. Запам'ятай собі». Жартував отак. Я назупила серпи, пішла, купила вапна, а Сперечанський тим часом свою справу заорудував, чекає на мене. «Ой, не бори, — каже, — щось ти забавилася довго. А тоді дуже тяжкі роки були. Зутися не було в що, і ми босі ходили, від малого до старого. Йдемо додому, та й зачепила я ногою якусь ганчірку. Чую, в ній щось є. Згинаюся, залізо замотане. Йо, я то що?» – питаю. А капланка пані крамничку тримала навпроти. Побачила, що я щось знайшла, вибігла та й до мене: «То моє, то моє!» – і вириває з рук. А Сперечанський взяв її за лікоть: «Ні, капланко, то не твоє, то Маріїне, бо вона знайшла. Розмотую ганчірку, гроші. Кажу Сперечанському: ходімо, Петре, на постерунок, бо то якісь нещасливі гроші. А він: я би так не казав. Ти знайшла, то твоє. Ой-ой, ні. То хтось сплаче за тими грішми». Він видивився на мене і говорить: «Твій тато прогуляв усе, що мав, а ти жнеш вежен, спілку сапаєш, так тяжко бідуєш і не лакомишся на чужий мозіль? Ні, сусідо, так йдемо на постерунок». Комендант Поляк Ярошевич добре знав нас, бо мій чоловік проця злодія зловив і одного разу ще зловив двох злодіїв у місті та й передав до поліції. Він якось ночував у нас. Йду до нього. Ярошевич побачив мене у вікно, біжить та й кличе жінку: «Янка, Янка, йде до нас Марія Марчачка». Вона мене теж добре знала. Вибігла, привіталася. «Йой, — каже, — щось вас велике до нас занесло. Ви буваєте в місті, але до нас ніколи не заходите. Пане коменданте, я знайшла гроші». Кажу йому: «То несіть додому». «Я їх не понесу». «Чому?» «Кожен лакомиться на гроші, а ви цураєтесь їх?» «Пане коменданте, ви лише подивіться, в якому лантусі ті гроші». Він глянув. «Справді бідно». Тоді до шандаря каже: «Рублевський, бери бубон і бубни серед міста. У кого є грошова шкода, то вона на постерунку». Пані Яна пригостила нас кавою. Ми п'ємо, балакаємо. А тут приходить Гуцулик з батюшком у напуцованих чобітках. «Що, хлопуню, хочеш?» – питає його комендант. «Я маю шкоду грошову». «Чому твої гроші?» «У гаманці». «В якому?» – мовчить. Комендант зірвався з місця: «Іди, драбуга, бо я зараз замкну тебе на 14 діб. Ти хочеш чужих грошей?» Гуцулик утік. Ми сидимо. Минуло вже за 2 години, а по гроші ніхто не приходить. Збираємося ми додому. А комендант бредиться рукою доторкнутися до ганчірки з кропивиного мішка. Ногою засунув з гортоку куток за плювачку і сказав: «Ці гроші ніхто звідси не вкраде». Виходимо ми за поріг, а тут шкутильгає баба Каліка. Мішок на плечах прищеплений патичкою, спідниця з цельте, запаска з мішка і така ж хустина. «Юй, гроші, гроші!» Ер не вмію вимовляти, бо без зуба. Сперечанський зупинив її: «Стій, бабо, стій! Каже, які гроші? Я мала 6 по 10, 5 по 5, 5 по 1. Не знала баба, скільки то в купі грошей було. Кажу їй, ходіть, бабо, ваші гроші я знайшла і віддала на постерунок. Баба вперлася і не рушиться з місця. Я не піду на постерунок. Не піду, не піду. Шандар вийшов, взяв бабу за руку, завів до середини. Комендант ногою фиркнув лантух. Бабо, оці твої гроші. Йой, щі, щі, щі. Баба впала, цілує ганчірку, тулить до серця. Сама не знала, що робити. А очі як миші бігають то на коменданта, то на Шандара, то на Смеречанського, то на мене. Каже комендант, дай 10 цій жінці. А мене ніби окропом облили. Йой, Боже, тут треба дати, а не брати. Питає комендант, що спродала баба на ці гроші? Швиню, швиню. Один Бог знає, чим та сирота свиню годувала. Але вигодувала, продала, і бідна загубила гроші. Пазуха була дірява, випало. Не дурний ти вигадав, що багачеві навіть дідько дитину колише, а бідному і Бог не хоче. Шли ми із Смеречанським з міста додому. Він цілу дорогу дивувався, що я грошей не взяла собі, а віднесла на постерунок. А як би то мені було на душі, якби я з такої бідної жінки грішми користала? Отре мені газда подобався. Про таке не говориться. Бо якби газдині взяли в зуби, то був би мені світ гіркий і вік короткий. Чоловік дав би мені доброї школи. Знаєте, як то співалося? Поїхав тато до Комарова, лишив він маму з найметом дома. Ой, тату, тату, що то за мука, що наймет з мамою ставали лука. Вони любились, вони кохались, вони в соломі перевертались. Ой, тату, тату, дай мамі раду, щоб мама чула спереду і ззаду. Колись, як і тепер, по-всякому було, але пустоти такої, як нині, не було. Мені подобався Юрко Плісак. Це він моєму синові показав, як легко переходиться Чорняву на ходільницях, коли вода з ніг і вола звалить. То був добрий чоловік і дуже-дуже сильний. 10 не боявся. Зубами перекушував польський злотий. Як брав до рук ліце, то коні в упряжі не могли зрушити з місця. Турянський купив ланц на бугая, продав Плісакові. «Ану, Юрку, спробуйте добрий ланц!» Той взяв дві руки, шарпнув, та й ланц як нитку розірвав надвоє. Турянський поніс продавцеві. «Який тобі ланц продаєш?» Той глянув і говорить. «Видно, ви з Плісаком здибалися». Плісак майстрував скрипки, грав. У місті не могли машину відремонтувати, а він відремонтував. На городищу тримав коня. Треба було сіно повозити, запряг сивого у віз, а кінь не годен тягнути. Він запрягся сам, витяг віз нагору, поплескав коня і каже, «Тягни, небоже! Дійсно важко тобі! Вірю!» Я щось думала, що його жінка щаслива. Але щастя вічного не буває. У війну загубився Плісак, що ніхто не знає, де він спочиває.